Il harifa est ajum, chiaroscuro, tal contradizioni es. O novembro, danishar, stramp, besem, de baalo, et disachar, menkeia, ligila da celuihet, u l'aktar chiaroscuro, mitlieta tal harifa. Chiaroscuro, o contradizioni, asciddaw, ibdaini, u jidħol id-dlam. Waqtiet ix-xita anzi mal-tempata, imbagħad jiem misruqa mis-sajf. U il-weraq fil-ħarifa qabel jaqa' jilbes id-derb libsa ta' ħjud ta' ġibien. Jintela' bil-mod marrieħ u f'ritmu mużikali ta' żifna li hu biss jisma' jistrieħ fis-sliem. U jimtu oħrajn ġodda li jħaddru bil-friskezza ta' aħdar sabiħ il-wera tal-ħarif. U fuq kollox Novembru jibda b'mota illi tfaħħar il-ħajja tal-ħaddisin kollha imma lanqas ikun għadu ġil vespri illi l-bniepel ma jbidlux ir-ritmu. Il-ħoss, il-ferħ jinbidel f'bikkja u karba. U miċ-ċimiteri u mil-kannirja toħroġ riħa ta' fjuri ta' kriżantem lewn ix-xemx imma li jfissru it-tlam tal-mewt u riħa tal-ftejjel li jiddewbu max-xemat. U f'nofs ix-xahar jasal riekel fuq iż-żiemel San Martin jimlilna l-borża bil-lew sottil il-frott qiebes tal-ħarifa imma fl-istess ħin l-isfar tal-larinġ isebbaħ il-ħdura tas-siġar u jitaqqal il-frijej tagħhom. Novembru barra t-talb lil dawk li ġew qabli biex tagħmel il-ħajja missirietna jew li mxew miegħi imma nħassru qabel il-waqt jien nitlob talba li ftit konfidenzjali mqarrba għal ma jagħmel tifel ma missieru lilhom. Meta mmut jien mulej għamel li jkun il-ħadd bir-rieħa tal-karfuksa tfewwaħ brodu l-inċens iqalqal kliemek fil-Vanġelu. Meta mmut jien mulej għamel li jkun il-ħadd bil-mixwi imħawwar jiftaħ il-pulmuni u l-qniepel b'ritmum imżeffen jimlew l-għalija. Imma meta mmut jien mulej ikun xi jkun il-jum għalija bidlu f'ħadd eternu u msedda maxxa għalkemm ma jistħobbliex per omnia sekula in Gaudio Paradisi għax it-tilġenna mulej. Charles Mifsud jaqra għalna issa żewġ poeżiji tiegħu li ġibu l-isem l-ewwel ta' Novembru u Nixtieq.